Motando, motando. Akete mita esika na taime ya mbando e bato. O bilima e Mabinti ya e Kosana liboma Omo nanane akolati sayo e lamba Sine patiko bange na metropolis Matali senteze mungu ya le pase nanga Na yemi yango na zembo Balo bako linga bato na mukili suka na ngose ngambo Balinga nalia kana bangole loba pesi na mokongo Balingi na mona pasi na mokili Po bango basepela la vie est un défi Nani andima échec na vie Et surtout pas moi Na pesi nyonso na yawe Asali sanga na longa na biyo koli nyonso yo ya vie Kezwa lili saka moibi na kuse Mona lili na zero Kaskito li sumu mimi koyo na bema Fondation Mondele, number one Vama trasa de tempo ya moto nyonso La vie a moto bongola bongola Lelo mata lo bio kita la pieza li seboye Tanga bisengo bate mele loko la banzizi femeli ya pota Soki pota e kaukie, banzizi bako miko kimara La vie est fait ainsi Ya gogo Virginie moi la lolo d'off Moi c'est qui toko Et bon kito yokana Tolingana Vieza li bolingo C'est que les avie pananga Ya mori brocha Tosa li sana Naba pasito bisengo Kas kas kito ye ye ye ye Fompe sa lai Plus l'amour Pasiye papiti basali fati biye Maleli adambongole Oyo kamosika yo salie Matumi na fonki sekia Clara de Bustel na jomu zangi Kana pasi famiki mwana bozali wapie Boya kae na kwa Jodas kanga na Bustel Ebele Mokolo miteli ya botanga na yaka na mokili nga moko Mokolo yali wa badinga na kosonga mtoto nga imoko Bana kini bako lela, nadala sese baba wa Kongo mobimba, bako kanisa waka seda pike Komo na ye dindo yogo, wakara Ebo mito yokana, tolimana, vieza li bolimo Sekele ya vyepana na ya mori posha Le grand phénomène Alain Barracuda, Montréal. Montfleury et Paya Malou Boboka. Et Bombolo, chef coutumier du village Montmagna. Kanza, salon staff premier à Gare de l'Est.